Γεια σας, με τους Proclaimers ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα συγκρότημα που όσοι παρακολουθούσαν την pop και rock σκηνή της δεκαετίας του 80-90 τους θυμούνται. Οι Proclaimers ήταν ένα folk rock συγκρότημα που έκαναν αρκετές επιτυχίες τότε. Ξαναγυρίζουν μετά από χρόνια με ένα καινούριο άλμπουμ από όπου ακούσαμε το You Build Me Up. Αυτή η εβδομάδα στην πρώτη ώρα, εκτός αν κάνουμε ένα αφιέρωμα ιδιαίτερο αύριο μεθαύριο, θα το σκεφτούμε αυτό, παρουσιάζουμε τις νέες κυκλοφορίες όπως συνήθως και τώρα πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα καινούριο βρετανικό που λέγονται, καινούριο σχετικά, είναι το δεύτερο άλμπουμ των Palma Violets. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Danger in the Club. Έτσι είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Danger in the Club από το καινούριο βρετανικό group. Από το Λονδίνο είναι η Palma Violets. Όμως τώρα δίπλα σε αυτά τα νέα παιδιά πάμε σε έναν τύπο που είναι 80 ετών και αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ από μια μεγάλη περιοδία που είχε κάνει τους προηγούμενους μήνες. 80 ετών ο Λέοναρντ Κοέν και ακούγεται έτσι με τη νέα ερμηνεία του τραγουδιού Got a Little Secret στο νέο του άλμπουμ. ακούραστος ο Λέοναρντ Κοέν στα 80 του και Got a Little Secret. Ίσως έχω χρόνο αργότερα να σας παίξω και την εμφάνιση, ένα τραγούδι από την εμφάνιση του Tom Waits στο τελευταίο ή στο πρώτο τελευταίο και στα τελευταία προγράμματα που έκανε ο Dave Letterman. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχασες το ματσάκι και είσαι να σκάσεις. Πόσο ήρθε, ποιος έβαλε τα γκολάκια, πότε τα έβαλε, γίνανε πολλά φάουλ, πέσανε καρτούλες, πόσα ράουτ, έγιναν αλλαγές, ήταν over, under, πόσα λεπτά ήταν η καθυστέρηση, ε! Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση. Στην Volvo γίνεται και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Επιχειρηματίας, αρενοπός, έξυπνος, με πολύ χιούμορ, κάτοχος γιοταχή, επιθυμεί γνωριμία με κύριο ή κυρία για να μοιραστούν τη βενζίνη. Μέχρι πού θα φτάσετε για να μειώσετε τα έξοδα του αυτοκινήτου σας? Ο Τογκάς Τσοπελογιάννης. Για έως 50% οικονομία στα καύσιμα, σύστημα υγραεριοκίνησης από 13 ευρώ το μήνα, χωρίς προκαταβολή, ακόμα και χωρίς πιστωτική. Καλέστε 210-2835-840. Ο Τογκάς Τσοπελογιάννης. Πάντα δίπλα σας και πάντα κερδισμένοι. Τι σχέση έχει ένα βενζινάδικο, ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, μία εξάδα μπύρες χωρίς αλκοόλ με το κταίο του αυτοκινήτου σου? Σχέση που κερδίζει και σε γεμίζει με δώρα αξίας άνω των 25 ευρώ. Τώρα μόνο στην Οτέκο περνάς κταίο και φεύγεις με 10 ευρώ δωρεάν βενζίνη, δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Για κταίο, μόνο Οτέκο. Κάλεσε 10 20 30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε τα δώρα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε τώρα σε δύο από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ένα ντουέτο που λέγεται 21 Pilots. Είναι ένα ντουέτο της εναλλακτικής hip-hop, αλλά θα λέγαμε και είναι και electropop αρκετά. Εμένα μου θυμίζουν λίγο Macklemore, έτσι, τους δύο τύπους που είχαν επιτυχία πριν από δύο χρόνια, και περίπου τέτοια μουσική είναι. Πώς λεγόντουσαν, Μακλεμόν και Λούις, να δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι. Λοιπόν, οι 21 Pilots είναι δύο και αυτή την εβδομάδα έχουν το δημοφιλέστερο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες με πάνω από 130.000 αντίτυπα. Ακούμε μία από τις ηχογραφήσεις που έχουν επιτυχία και στο YouTube των 21 Pilots τώρα αμέσως από αυτό το άλμπουμ. Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. If it's in my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at their face saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama pretend, used to play pretend, money. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend. Αυτό λοιπόν, έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει στον πλανήτη, είναι ένα από τα τραγούδια του νούμερο ένα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να βγει στην Ελλάδα γιατί νομίζω κανείς δεν αντιπροσωπεύει τους 21 Pilots εδώ. Όπως επίσης πιστεύω ότι αυτή η ταινία που έκανε εισιτήρια που την έφεραν στην πρώτη θέση της Αμερικής την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή το Pitch Perfect 2, δεν ξέρω αν είχε έρθει το νούμερο 1. Ας μου στείλετε ένα μήνυμα αν είχε έρθει στην Αθήνα ή στην χώρα μας η πρώτη ταινία. Λοιπόν, εκεί που δεν το περίμεναν, αυτή η ταινία πέρασε ακόμα και το Mad Max σε εισπράξεις την περασμένη εβδομάδα στην Αμερική και συνεχίζει να έχει επιτυχία. Επίσης, το soundtrack της ταινίας Pitch Perfect 2 είναι μέσα στα δημοφιλέστερα της Αμερικής. Τι άλλο να πούμε για την ταινία? Ότι έχει ένα soundtrack, να πούμε για τις πρωταγωνίστριες, που από αυτές τη μόνη που νομίζω ότι ξέρουμε αρκετά στη χώρα μας είναι η Άννα Κέντρικ, που έχει παίξει σε κάποιες καλές ταινίες και ήταν και υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου ρόλου σε κάποια στιγμή. Είναι ένα φιλμ με κορίτσια που φαίνεται ότι όλες οι κοπέλες στην Αμερική πήγαν μαζικά και είδαν την ταινία και αγόρασαν το soundtrack Pitch Perfect 2. Από το soundtrack, που είναι από τα δημοφιλέστερα όπως σας είπα στην Αμερική, ακούμε το Flashlight με την Jessie J, μια από τις νέες Βρετανίδες τραγουδίστριες. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found, I hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. Beneath the mountaintop, I'm not afraid when the rain won't stop. Cause you light the way, you light the way, you light. Suckin' Pitch Perfect λοιπόν, το 2. Όσοι παρακολουθείτε εκεί τι γίνεται στην Αμερική, και η ταινία και ο δίσκος χαλάει κόσμο. Μια και είμαστε στο κινηματογράφο, θα ακούσουμε τώρα έναν ηθοποιό να τραγουδά που γίνεται σήμερα 93 και να τα καταστήσει σίγουρα. 93! Και έχει παίξει σε ταινίες που, αν τις βάλουμε συνολικά όλες αυτές τα εισιτήρια που έχουν κάνει, είναι από τους ηθοποιούς που τον έχουν δει τα περισσότερα εκατομμύρια στον πλανήτη. Έχει παίξει σε Star Wars. Έχει παίξει στα Lord of the Rings. Έχει παίξει στο James Bond. Αλλά όλοι τον μάθαμε σαν κόμι Δράκουλα. Εκεί ήταν ο ρόλος του. Σήμερα 93, ο Christopher Lee. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. Face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along, near in high noon. He made a vow while in state prison that it would be my life or his. I'm not afraid of death, but oh, what shall I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Είμαστε στην τελική ευθεία. Χρειάζεται ψυχραιμία. Πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά σε Κασάνδρες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των θεσμών και δεν υπάρχει κίνδυνος για μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις. Ξεκίνησε η συγγραφή της συμφωνίας με τους εταίρους στην ομάδα Βρυξελών, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, απάντησαν από την Κομισιόν. Νέα αμερικανική παρέμβαση για την ελληνική οικονομία. Συμφωνία τώρα φέρεται να ζήτησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Ο Τζακ Λιού προειδοποίησε ότι η αποτυχία συμφωνίας θα δημιουργούσε άμεσες δυσκολίες για την Ελλάδα και ευρύτατες αβεβαιότητες για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Το θέμα της Ελλάδας απασχολεί ανεπίσημα και τη συνεδρίαση της G7. Σκληρή στάση αναμένεται να τηρήσει η Γερμανία. Στη μετεγκατάσταση περίπου 40.000 προσφύγων από Ελλάδα και Ιταλία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε ο αρμόδιος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Φορολογικές και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να προσελκύσει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Οπλίτες γιατροί αναμένεται να καλύψουν προσωρινά κατά τη θητεία τους τα κενά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στα αθλητικά για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League σε μία ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στις 10 παρατέταρτο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Σεβίλη και Νίπρο. Για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ αυτή την ώρα το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης. Και ο καιρός βροχές, καταιγίδες, χαλάζει και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Άστατος και στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα μπορείς. Απόλαυσε την πύρα σου χωρίς όρια. Νέα Amstel Free. Μια νέα μπύρα με 0% αλκοόλ. Γεμάτη γεύση, μοναδικός συνδυασμός από κριθάρι και σιτάρι, χωρίς τους περιορισμούς του αλκοόλ. Amstel Free. Πρόκειται να οδηγήσεις? Είσαι τον σπορ? Κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά? Amstel Free. Μόνο 23 θερμίδες, ανά 100 ml. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Απόλαυση χωρίς όρια. Πίτσες! Δύσκολη κύριε να είσαι application καιρού. Με έχει φάει το πηγενέλα. Απ' την Κοζάνη στη Λοζάνη και από τα Πατήσια στα Παρίσια. Μην νομίζεις ότι αν είσαι application για χάρτες είναι καλύτερα. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 20 μέτρα στρίψτε δεξιά. Κοντεύει να μου στρίψει. Εγώ να δείτε τι τραβά όλη μέρα. Σέλφις, τοπία, παιδάκια, σκυλάκια και δώσ' του. Hashtag έτσι, hashtag γιουβέτσι, hashtag να πάνε. Τώρα που αλλάζει ο τρόπος που σερφάρεις από το κινητό σου, θα αναστενάξουν τα application. Γιατί η Κοσμοτέ φέρνει τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet. Για πρώτη φορά ενημερώνεσαι άμεσα όταν τα δωρεάν megabytes σου τελειώσουν και αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια Κοσμοτέ για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Μάθε πώς θα ενεργοποιήσεις την υπηρεσία στο κοσμοτέ.gr. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο? Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει. Δημήτρος Πασχαλίδης, ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει. Παρασκευή 5 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Θέατρο Βραχών. Δύο μεγάλες συναυλίες για τα 20 χρόνια δισκογραφίας του Μίλτου Πασχαλίδη. Μαζί του στη γιορτή και η Φιβαίος, Μαυρουδής, Μαχαιρίτσας, Μικρούτσικος, Νέγκα, Παπακωνσταντίνου, Πιάτσικας, Στόκας και η Μιρέλα Πάχου. Μίλτος Πασχαλίδης, ό,τι αγαπάς δεν τελειώνει. 5 και 7 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Προπόληση viva.gr, Ταμεία Θέατρου Βράχων, Public, Παπασωτηρίου, Seven Spots, Ιανός, Reload, Media Markt. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Να μην ξεχνάμε βέβαια, το έχετε ήδη πληροφορηθεί, ότι από την άλλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, από τις 4 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουνίου, ο σταθμός μας διοργανώνει και πάλι το καθιερωμένο φιλανθρωπικό καλοκαινό μπαζάρ βιβλίου εδώ κοντά μας στους κήπους, στο Μέγαρο Μουσικής. Θα τα πούμε αυτά για τα βιβλία, τα όλα που μπορείτε να τα βρείτε εκεί. και θα σταθώ κυρίως τώρα στις εμφανίσεις που θα γίνουν σήμερα. Σε αυτό θα σας επισημάνω ότι έχουμε εμφανίσεις από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή εξαιρετικών και διαφορετικών καλλιτεχνών, όπως ας πούμε Ήβη Αδάμου στα Βέντο και Μις Τσέρι. Μετά έχουμε Φίβο Τλιβουριά, Γιάννα Βασιλείου, Γιώτα Νέγκα, Θέμη Καραμουρατίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Κυριακή ο Δημήτρης και ο Σταμάτης Κόκοντας μαζί. Αυτά την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε σε αυτές τις πληροφορίες. Λίγο πριν ακούσαμε τον Κρίστοφερ Λί που σήμερα γίνεται 93, θα ακούσουμε τώρα μία άλλη συμπατριώτησά του που γίνεται σήμερα 57. Την αγάπησαν οι πάντες που παρακολουθούσαν την ανεξάρτητη σκηνή στην Αγγλία και είναι πάρα πολύ και στην Ελλάδα που την έχουν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις τους, την Σούζη, που την ακούμε σε ένα, όχι από τα δικά της τραγούδια, αλλά σε ένα άλλο μαζί με τον Μόρισι. Διάλεξα κάτι που ίσως δεν το θυμόσαστε τώρα πια. Μπείτε στο site από τις 4 στις 5 και θα δείτε 10 καταπληκτικές ερμηνείες της Σούζη σε τραγούδια άλλων. Εμείς τώρα ακούμε Σούζη, χρόνια πολλά και σε αυτήν, μαζί με Μόρισεϊ. Beginning of love. Σκέφτηκα λοιπόν δίπλα στη Σούζη να ακούσουμε μια άλλη απίθανη τραγουδίστρια. Είναι περίπου συνομήλικη με την Σούζη. Η Σούζη λοιπόν που σήμερα έχει τα γενέθλιά της, την ακούσαμε στο Interlude με τον Μόρισι, ένα παλιό τραγούδι στη Steam Euro. Και χαίρομαι συνέχεια όταν πια όριμες αυτές οι τραγουδίστριες, αφού ξεκίνησαν και μας μάγεψαν με το punk ή το gothic και όλα αυτά που έκαναν, έψαξαν και διασκεύασαν τραγούδια που δεν το φανταζόμαστε. Έτσι είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Το τραγούδι που ακούσαμε από την Σούζη και τον Μόρισι είναι τραγούδι που είχε πει η Τίμη Γιούρο. Και υποσχέθηκα χθες που έπαιξα ή προχθές την Peggy Lee σε ένα τραγούδι που ακούγεται στη σειρά Mad Men, να το φέρω και με την PJ Harvey. Να λοιπόν, η εκτέλεση του τραγουδιού Is That All There Is της Peggy Lee και κάποιον άλλον με PJ Harvey. When I was a girl, our house caught on fire. And I'll never forget the look on my father's face as he gathered me in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there shivering and watched the whole world go up in flames. When it was all over, I said to myself, is that all there is to a farm? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. When I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. And there were clowns and elephants, and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and ball. If that's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die. But I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, then why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know

και σκηνοθέτη που είναι εδώ και δεκαετίες στην επικαιρότητα με πάρα πολλές βραβεύσεις, 21 άλμπουμ και φανατικούς οπαδούς. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση ο Dwight Yoakam. Τον ακούμε σε ένα από τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ Second Hand Heart και αναπιστείτε ότι το rock είναι μέσω της σύγχρονης country. Διασώζεται τώρα. Ο μεγάλος Dwight Yoakam και ένα από τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ Second Hand Heart. Όμως ας πάμε σε ένα από τα καινούργια σχετικά συγκροτήματα του rock. Σχετικά καινούργια γιατί είναι εδώ και δύο δεκαετίες. Έβγαλαν καινούριο άλμπουμ, όχι άλμπουμ, EP με τέσσερα τραγούδια. Η Incubus. Ακούμε λοιπόν τους Incubus και το Absolution Calling. Unified field. I remember feeling of sages.